قرآن محترم واردن کو دا مولانا مبتی مجتبہ میر صحیب دا دورہ تفسیر قرآن دا 24 نمبر 61 پا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 27/7/2007 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشادی توید سنت کیسٹ این سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیرہ روز سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03-51-10-124 مرون ډیر چون چلا سره دین سختیږي. حدیث کې نبی علیہ السلام وای لا تشددوا فیشدد الله علیکم لا تشدد الدین دین کې بزان باندې سختی مراولې یعنی الله به در باندې سختی راولي سختی بزان مراولې په دین کې قالو نو دیوی او دولانا غواړه موږ لاره ربک در خپل نه یبین لنا چې بیان کې موږ ته مالونه واچ سره رنگي دې غوارنګ راته وای ټیک دا څنګهری خوډی دي توري سپینی برګی ترین واسه ګور سفندر هم ګور سل کیسه را کنه اسه تاسو پکې کوم سفندر مرادی لګه مونږ ته دا پته نشته چې تاسو پکې کوم یو مراد دنو قالو ذرنا ربک یبین لنا ما لونوا قالان ورته موسی علی السلام انه یقول یقینا انسان دا وی الله ان بقره تن یقینا دا یو غوالا ان یقینا دا تاسو حکم پکې کړی شه بقره تن یو غوالا صفرا او زیړه فاق ولونوا چمکدار دې رنگ دې تصور الناظرین تماش خوشاله کی تماشگیرولا تماشگیر چوتا گوری نمازوالا ورکی تصور الناظرین خوشاله کی تماشگیرولا را قالون دیوی ادولانا خار زیڑا خوشوا قالون دیوی ادولانا اغوالا مگلالا رب بکادر اخبال ندی یو بجیل لنا چه بیان که منگتا ماهیا چه صفت دی غوا عمر معلوم شو عمر سو شو معلوم شو رنگ معلوم شو خوصصی و تپوس بلکو چه دا جوتی موتی دا او کنه دی ارټی دا وکنه دا اوسه نه چې موږ جوتی غواوالو او ستا مراد دی چې یاره چې جوتی نینو هغه لاله کی یا موږ چې کمندنو ارټی والو او هغه چې کمندنو په کار دا و چې غیر ارټی په کاری وګورا سلسله لکه چې لالو خو چې سم خو لال کو کنه دا ټول باندې سره کولې چې موسی علی السلام به تنگ شي موسی علی السلام به شي تنگ به شي وی به چې دې سره وړو لاله وای ما موسی علی السلام ورته خسینه وګړه کړی دا نه نه دا به جنې کې دا غوا بهاله وای که خیر وي قالو ذرنا ربک یبین لنا ما هي چې بیان کې موږ دا چې څه صفات دی غوا ان البقره تصاب علينا یقینا دا غوا چې دا نگران شوی دا ګډوډ شوی په موږ باندې ګډوډ دا ان رټی په کار راکنه جوټی په کار رسنګ په کار نه وای نه ان شاء الله ول مهتدون او یقینا موږ خو شي دا الله نو مهتدون خامخا مندون کې دی غوايو دا څنګه امید نه یو خدای به پیدا کی ولکته یو صفات ولا وای چې پاغه صدیق میراوشي ان شاء الله وی نو دا خدای به پیدا کی وی کدا نه ویل تر قیامت به ته دا حکم توجه ګرځي واپس وای نه ان شاء الله ولا مهتدون او یقینا مون که خوښ دي الله نو خامخا مندون کې دی غوايو موسی علی السلام ته انه یقول یقینا الله وی انها بقره دا ټکه بیا بیا وی دا ګرولو ځای دی کنه انها بقره یقینا دا تاسو چې ویلی شوی دی نو دا یو غوا ده لا ذلولن نجوتی دا تثیر الارض آج سیریز مکلا ولا تسقل ارض آنو بکی پسلا لا زلول نجوتی تثیر الارض آج سیریز مکلا چشلیز مکلا چیاریز مکلا زمکا ناڑی ولا تسقل ارض آنو رٹی دا چو بکی فصل آنو بکی فصل لرا مسلمتون بلکل پورا دا اس عیب پکی نشتا مسلمتون بلکل پورا دا لا شیط فیا نشتر بدے کے داغ دبل رنگ دبل رنگ داغ پکی نشتے لا شیطا فیا نشتا دا بده که ٹک دا بل رنگ داغ او ٹک دا بکی نشتا ده قالون دیوتوی الان جیتا بالحق اوست راتلو کرل پا پورا بیان بانده اوست مزا اکڑا الان جیتا بالحق اوست راتلو کرل بالحق مانا میں اکڑا پا پورا بیان اولی که دا حق مانا دا شی چه اوست راتلو کرل پا حق نولی دا مخ که چه موسیٰ علیہ السلام که میولی نا حقی بی نا روز تویل خو نا حق نو مخینی ویل چه کمشی بی دی خودی نه مراد بالحق نه مراد پورا بیان الان اجیتا بالحق رات لده اکرل اسمنگتا بالحقی پورا بیان بانده فضبا حوان والال اکرل دیگوال را وما کادو یا فالون او نو دی علالون کی دزرنا دا کار دزرنا که خدا خوشت دنو وما کادو یا فالون او نو دی کون کی دزرنا ویز قتل تم نفسان درم پلیتی وجل دا نفس دا مال دولت دا پارا دا مال دولت دا پارا خلق وجل دا دا بنی اسرائیلو کیا دا تو سڑے ہو لگی خپل تریو وجو دا جینای دا پارا او دا پیسو دا پارا چھے دا تریو لور میدا نو دا بم زو وعده کم ځانتا او د تر ټول جیدات هغه بم ما ته پاتې شي هر څو ما ته پاتې شي نو دا وکړل بیا به کې اختلاف بیا دا سی وکړل بیا کار دا سی وکړو چې په پردي چام کې وګورځاو وی وجوم او بیا په پردي چام کې وګورځاو نو په بل چا دا و مکړه خیال دا چې دا غنه او پیسې په کوم عالم روغه وکړو نو پیسې به تم عالم نو بس پنځه واړه ګوتې مې غوړو کیشي نو دا چاله وکړو قرآن داوی قاتل معلومولو طریقه خی وائل قتلتم نفسا پاک چو وجه تاسو نفسا یو نفس فداراتم فیا نو تاسو اختلافو که پاکی که در آ دیتا وی لکی گی چیوی دا بل نا دیکا کئی وی مانه دا کڑه تا کڑه دی نو یوی دا زان نلده کئی او پا بل بانه ورالی پا بلی ورالی وی فداراتم فیا تاسو دیگه که اختلاف کرو تاسو فی آبادی که والله مخرج ما کندم تک تمون اللہ اخکاره کون که داغ سجی تاسو پر طول جسو پر طول نو اللہ اخکاره کهی فقل نظری بو بی بازی ها نووی منگا یو مانا کم زن مفسرین بلکه اکثر اغی داوی چه دا غوی دیر حالا لکڑی و چه دا سڑه او جو نو ده سڑی ده قاتل معلومولو ده پارا اللہ رب العزت اوی چه غوا علاله کئی او ده غوای و اندام راوالی او ده مره پی او احید نو ده مره بخفل قاتل او خی نو آغی مانا کئی فقلنا اوی منگا ازربوهو او احید امدی لرا ببازی ها و زنی سر ده غوا بانده ده غوا زنی سر راوالی او آغی ده امدی لرا اخلاس کئی نو ده مره بخفل قاتل او خی خدا خبره لگه کمزوری دا اگر چه دیرو مفسرینو لیکلی دا خو نقل پا که دا نبی علیه صلاة و سلام ننیشته نو ضروری ندا چه خام خار سره دا آغای تابداریو کی که نقل پا که دا نبی علیه سلام نوی نو بس بیا بسر و چشم منه لیوا خود نبی علیه سلام نبا کسا نقل نیشته دی ابن کسیر اموی چه نقل پا که دا نبی علیه سلام ننیشته خواه زکه کمزوری دا یو دا کمزوروالی وجه دا چه منگه اوه چه مفسرین وی چه دا غوی سل علالولا مدارکم وی او ماوردی وی دا دی دا پارا چه دا خدای دا دی پا مخ کس پک شی کن نو که پا غوی بانه مره جوانده شی نو دا غوی عزت خوبا نورم دا دی زلونو تس شی لار شی پو بینو شو جوری دا غوی عزت پا نورم دا دی زلونو تس شی لار شی وی بچو گو رخواه خود کرامت خالی نده مرد پسو شو جوانده شو نیو ده دین خلاف تا دویم ده دین خلاف تا چه مدارک او بلکه طول مپسرین داوی چه طلبوها اربعین سنتان چه دادی سلویخ کالا کتلا دا غوی سو کالا کتلی و سلویخ کالا نو سلویخ کالا مرد پروتو او حدیثو که قانون ده چه مرد سنگا اوشی او جنازه تیار کر دغه تیار شو قبر تیار شو نو بل ډایرک جنازه کوي بیا مړی سارول نشته مړی سارول نشته چنن ماسبخین به مړی او توبه چې سبا مازیګر پاتیا بجې به جنازه نه په سل بجې ولا جنازه او کبیا ته که غوخی ولا پخای خو به زری رخصت او کنه چې غم غوسیږي نو فورن جنازه په کار ده چه بس سنگ قبر تیار شی غسل کفن دور وقت نو دا سلویخ کالا مره پروتو دا خو یو دین کی نیشته او کتوه چه موجزه دا موسیٰ علیه السلام وانو نقل با پیشکای چه دام دا موسیٰ علیه السلام موجزه وان نقل ولو وای کم روایت کراوی چه دا دا موسیٰ علیه السلام موجزه وان نو دویم دا دی وجه نا او دریم دا دی وجه نا درین ده دی وجه نا چه بیا ده وجلو ده واقع مخ که پکاروا او ده واقع سه پکاروا رستو اول وجل شوی دی نو وجل مخ که که او ده غوا ده علالو ده قیسه سه که رستو که بیا ده مخ که رستو پکارو لنده لولار ده او طور پس کاسه گراره سره وی ویلو چه لنده با علالوم خیرات پکوم غویو که نا غویوی لنده با علالوم خیرات بکوم یا ولکو اکا سترخ کینی ولی واراغی کاکا کرا وی کاکا منگ لگو خب کراکا گوره اگو توی بچه لنده خلولار ده چه تا کاسا پترخ کینی ولی دا مون خلا لنده لال کرده ده تا بیا کاسا را وڑی دا نو سره لامر نده خواه ده مخ کنه لاله شوی دا نیو ده دی وجه نا نو خدا دا چه آغا زان لواقع دا او دا زان لواقع دا دا غی فایده داوا چه ده دی خدای ده دی مخی تلتی اوٹا کئی او ده دی مخی تزلیلی شی او ده دی فایده دادا چه او گوره تاسو دوم را بیکاری شرارتیانی چه تاسو ده مال ده پارا وجل کردی ده مال ده پارا دا توجی مولانا حسین علی رحمه الله اوم کردی دا شیخ صاحب جواهر کم کردی دا شیخ القرآن رحمه الله ده پنجپیر او شیخ صاحب پنجپیر طول کئی دا توجی نو تاویل لے پدی که او سڑه ہوئی چه دا جمهور خلاف تے دا ضروری ندا چه هر جمهور خلاف دی غلطی تی دا قرآن نا خلاف ثابت کا دا حدیثو نا خلاف ثابت کا او یا دا نقل دا نبی علیہ السلام نا خلاف ثابت کا چه هر سو سر برابر دے بلکہ موافق دے نو بیا ولی نمانے خو مفسر دے اغمی و توجیه کڑا نو غور توجیه دا البته بے بعضی ها زمیر دا مؤنث مڑی تراجے کڑ دے نو جائز دے ولی دا نفس از قتلتم نفسا او نفس دا دا مؤنثات سماعیو ندے ضمیر دا مذکر و تمراجی کی گی دا مؤنث انو اس پر تیو مسئلہ حکم که جینے مڑاوا معشوما او یا الک مڑو معشوم او چا جنازہ کولا او دا حولا نای پدائی حالا ناوی نو سخبرانا دا که جینے وا او دا حالا نا پدائی حولا ناوی نو سخبرانا دا دا حالا نا جینے کی با حالا ناویو کنا او الک کی حولا نا نو کدا حالا نا پزایی حولا ناوی یا دا حولا نا پزایی حالا ناوی نو سخبرا نگا زکا چی دا موانس سماعی دیتا ہوئی او دوار زمیرون راج کولو تا جائز دی نو داغا ندا چی خام خواب جنازہ که اعلان که چی الک دیو که جنای الک ہوا ای کنا الک دیو که جنای دا بس خو چی کم یو که پتا و دا تنواک کتا که ہوا یا چی جنای ونو دا جنای تا که ہوا کالو کدا الک که پتا دینا و چی کم یو دیو ینو جنازہ شوی دا فقل نظری بو بی بازی ها مسئلہ بانی پوش ہوئی کنا خدا اسے بل سو جوڑنے کی یاری کا مزو فقل نظری بو بی بازی ها نوی منگا اوائی دی مڈی لرا بی بازی ها پزنی صد دی مڈی نمڈی یو اندام راوالی دی مڈی لرا اخلاص کئی نمڈی لاس راوالی گیڑی لرا اخلاص کئی یا لاس راوالی مخلی والا را اخلاص کئی یا والا اخپخ پیل سکئی را اخلاص کئی فقل نظری بو بی بازی ها اوائی منگا اوائی دی مڈی لرا بی بازی ها پزنی صد دی مڈی کزالک یوحی اللہ الموتا دک کرنگی جوندی کی اللہ مڑو لارا دائی پی قیاس کو چی قیامت کی بوم اللہ مڑی جوندی کی بو دنیا ایم جوندی کی لکہ دائی نمونہ شوا کذالک ایوہ اللہ الموتا دارنگی دک کشان با جوندی کی اللہ مڑو لارا ویوریکم آیتی او خیطا اللہ اقبل آیتونا لعلکم تاقیلون ندید پارا چتا سوا قلو لارای ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک دا دی واقعی پسی پکار دی لطابداری وا او دی الٹا رٹو آغاز ثم بیالا داو مگورا قصد قلوبکم ثم استبادیه دی یعنی دا عقل نلری خبره چه دی پسی زلون نرمی دل پکارو او استاس زلون نورم سخ شو ثم قصد قلوبکم بیا سخ شو زلون استاسو من بعد ذالکا پس دینا فیقل حجارتینو داو پشاند گٹی او شد قصوا یا سخ دینا پس اخوالی کی دا گٹی نوم سخ دا گٹی نوم سخ اولی ویزکا وین من الحجارہ یقین زنی دا گٹونا لما خام خاق دیه تفجر من اون انهار چه روانی شی دین اولی نهرون تی روان شی و این من آیت که ننزه ندین خام خاق دی یا شقا قوچ وچوی فای اخرج من علماء نراوزی دین او بو و این من آیت که ننزه ندین خام خاق دی یا بیت من خشیت اللہ چه راور گلی دیار دا اللہ نا نگورا گلتو نا دا اللہ دیاری و براووتی شیخ سید پنجبیر وی مدد ذل حلالی انسانان پدری قسمی زنی آگئی چاغه خلق کلا ډیر خلق کلا فائدہ ورکی لکه یو نیری اده کم ځان را روان شوی او بلا خلق ته ساخلی فائدہ اخلی زنی اغه لګه فائدہ ورکی خلق کلا یو کلی له فائدہ ورکی دو کلو له سور کی فائدہ ورکی او زنی اغه کی ایس نه ای دا الله دې یری را ورغړی دې یو کلی نه خبر کلی ته شي لاړ شي دې یو کلی نه بل کلی ته شي لاړ شي لکه ګټه دبارن اورغڑی کا تورغڑی خارا کوئی پیریان ما ماگانی پیریان ما ماگانی سڑی اخر کی گٹ دا اللہ دی اور غختا دا اللہ دی یری گٹی اورغڑی دا شانتی تو وای دا سنشوی چې نیرونه د روان شي چې د قران ولی در روان شي او یا سلوک ونته کې د قران په خپل محله کې جمعات کې په خپل کلی کې د قران درس وکي او د خپل کلی نه ته بل کلی ته اوم نړه کې دی تاسو وکړل دا الله د دین د پاره وملله بغافل اما تعملون او نه دی الله بالکل نه خبر دا غنه چې کوی تاسو الله نه خبر نه دی فیجازیکم بعمالکم تاسو دا عملونو بل و تاسو لدر کی او تطمعونا سلور پلیتای دا وسانو دا دیدانه ذکر کئی سلور پلیتای ذکر کئی دا وسانو یهودیانو چه دا قرآن دا نازل دلو پتیم کی کمو یو پلیتی تحریف چه دا اللہ آیاتونو بدلی او دویم پلیتی منافقت او دریم پلیتی آغا دا نو پویدل دا اللہ پا کتاب او سالورم پلیتی سرد بیامالاینا زان تا دا جنت تیک داران ویل سرد بیامالاینا زان تا دا جنت تیک داران ویل دا سالور پلیتای دا ذکر کئی اولا پلیتی دی آیات کی افتت ماونا ایؤمنو لکم آیا پتمئی تاسو یا مومنانو ایؤمنو لکم دا چه دیوان خبر اومنی ستاسو دی بس تاسو خبر اومنی تاسو پدی تمئی فقط کان فریقو منوم او یقنن ویوڑل دینا یا سماؤن کلام اللہ شاو ریدل ویدی خبر دا اللہ این تورات تورات یا ریدل دی یا مرات تنا خبری چه بوتلی او دی او دا اللہ رب لده تو سر خبری کردوی لکمخ کتیر شو یسمعون کلام اللہ شاور دلیو دید اللہ کتاب سمعیو عارفونو بیائی بدلو دیل را من بعد ما حقلو پاس دینا چدی پی پویشیو ندین سمعیو عارفونو بیائی بدلو دیل را دخپلو زائنو نا مقصد نبیارو چه کم مقصد دو قرآنو او کم مقصد دو توراتو نا آغا مقصد بینوی نزان نبی والا مقصد بی آیاتونو لائی دو تورات نزان لو مقصدونو جور کرو او سم دا پلیتی چه کم پلیتای دا علمای سو دی نمانگ ویلو چه آغا پلیتای آغا پا یهودیانو که یهودیانو پلیتای آغا پناکار مولیانو که سو پساو ملاوی گی بلکل با ملاوی گی دا یو پلیتی دا نو سن دا اللہ دی کتاب آیاتو نو بدلی را بدلی آیاتو ای اولان دی والا مقصد دزان نووی فال ربو کموز عونی استنجب لکم ان اللذین استکبرون آن عبادی سید خون جان دعا بعد سنت البهئة الاجتماعية ثابت شوئی کم دیوا دے کہ دعا بعد سنت البهئة الاجتماعية دا بوئی آیات بوئی مقصد بولا لاندرزان نوئی حدیث بوئی مقصد بولا لاندرزان نوئی دادا دا پخوانا را روانا دا یسمعونا کلام اللہ وی بوئی بل احیاءون ہوگو روئی جواندی دی پا حیات جسدی عنصری دنیاوی سرا مانا بل احیاءون دا مانا دا بیاد ولیکن لا تشورون سرا سکائے لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى تنذي يحرفونه يا ردي بو پویگی نہ خیر دے کنا نئی دا معنی دا ایتونو بدل بدل زکہ گئی چھ پویگی بنا وینا من بعد ما قالوه فاز دینا چھ دی پخ پوی چھ ویری چھ صحیح معنی دا غلط معنی دا خودی بیا غلط معنی علی او صحیح معنی علی من بعد ما قالوه فاز دینا چھ دی پوش ویری بدی باندے یا ر خیر دی بدی بدلولو تو گناہ نہ وئی کنا دی بدی بدلولو تو سن وئی گناہ نوی وهم یعلمون او دی خپو دی چی دا گناہ دے چی دا بدلول چی دی گناہ دے سر دی علم دارا می توب کئی وهم یعلمون او دی خپو دی چی دا گناہ دے دویم پلیتی منافقت فیضال قل لذین دائی منافقت بکئی تا خوالا برا شی و یرا قسم پا خدای چی دا درس کئی کنا لمی باغ باغ شی یرا پا خدای یقینو کئی که دا زل پا تالیکی که خدای شوی کنا ما بدا تیخیو چی تایی تاو پا کخپل مین سی کردی وا چې دې کې سور امینه ده نه خوئی په خدای یقینو کرا غستې نشي دا زړونو راغستې نشي دا زړو نو چې بل خو لاړ شي مړه خو بل څه کاری نشته دا سچ دا خبره دا خبره چې دې ته کې ضرورت څه لګا چې ته مونږ او داس مسلې کوه سړیا دا کوله کچ ته خلک چې کمنه یو بل سره نه لګي تراب غنای دي بغزونه دي حسدونه دي اوبه د پریخي بس ټونو پسه شهره ان جی اوس پسه شهره او دا چې کمنه دې خبره دې ته کې لګا څه ضرورت ته اوس لګا دا بل تبستا بدوی تابد ہوئی دا منافقان میں پار دور کشتے خپکی گا ماں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کَلَا چِ اوزائشی دا کسانو سرا چی ایمان راوڑ دے قَالُوا نُوائی دے آمَنَّا منگا ایمان راوڑ دے دا مخ کی تیرشو و خواد منافقانو خبرو دا اوز دا مولیانو خبرو چی مولیانو کی منافقان شتے گورے وَإِذَا خَلَا بَعْضُمْ إِلَى بَعْضٍ او کلا چی لار چی زنزین زنو خواتا یعنی خپل پارتنرانو سر اوزائشی پا دی خوب پوش ہوئی کنا پارتنرانو سر خلا بعضم الى بعضن چلار چی زنو دین زنو خواتا قالو نوائی اتو حدیثونا مما فتح اللہ علیکم فکر کوئی اللہ دا یہودیان بچے مسلمانانو خوالا رالل وی بی منگ منو سڑیان ستاسو دا کتاب حق کتاب دے ستاسو دا پیغمبر سدے حق پیغمبر دے او زمونگ پی کتاب کم داسی دا سیلی کلی دی دا سی بتا تو موی یا رختیا کارا مسالہ دے اکڑا خدا یہ کنکا پلان کیا پتاوا کم دا سیلی کلی دی پلان کیا کم دا سیلی کلی دی آنو چھ بخ پلو ملگرو خواتا لارل پارٹنر خواتا با لارل پارٹنر بہتر تالتا ہے سو کولو گورا کنا دا زنی خبری سڑے نکی پارٹنر بہتا ہوئے مشر استاز بہتا ہوئے ما تا پتر استاخل بیزای سورای دا تاسو زنی خبری کوئی کنالتا تالتا سوی چھ زمان پا کتاب کم دا سیدی کلی دی نو دا خدای بندہ سبا چھ دا قرآن درس کئی کنا نو در باندی بارد کئی چھ ما تا ویلو چھ دا زمان پا کتاب کم دی نو ولی زان لپا خپلا کار گوری خپلا خبر پا زان بانی پا خپلا دلیل کوئی پوشوئی یا با دا اللہ پا دربار کی اوئی دا اللہ مخیطا چھ دے کس راغلو او ما تا ویلو دا کس راغلو او ما تا ویلو پوئی گی کنا چھ زمان پا کتاب کم دا مسئلہ لیکلی دا دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا دربار کی با دربانی بیا دلیل نیوینو حال تا که دا زن خبری ما کوئی خلی بیزای مصور ہے کوئی خبر بانی پوشوئی کنا اس معنی تا گوری قالو دا پارٹنران و تا وی مشران و تا وی اتو حد دی سونا هم آیا خبروی تاسو دی مسلمانانو لرا بی ما پا آغبانی فتح اللہ علیکم چه بیان کردی اللہ پا تاسو چه خبر کردی تاسو اللہ پا آغبانی دا فتح مانا می سوکڑا چه خبر کردی تاسو اللہ پا آغبانی تاسو پی سوک خبروی اتو حد دی سونا هم آیا خبروی تاسو دی مسلمانانو لرا بی ما پا آغ بیان بانی فتح اللہ علیکم چه خبر کردی اللہ تاسو پا آغبانی لیوہا جو کم نتیجہ بیداشی نو مونگو تاوی چھ مکوی مکوی نتیجہ خرابا دا اولی لیوہا جو کم دا چھ دلیل وونیوی پا تاسوانے بھی ستاسو پا دے خبرہ عند ربکم پا خواد کتاب در رب ستاسو کے چھ دے کتاب در رب بیانے نو دلیل پا دربانی ونیوی عند کتاب ربکم یا عند ربکم پا دربار در رب ستاسو کے پا قیامت کے دربانی دلیل نوی افلا تاقلو نتاسو کے اقل نشتا خواہ ویلہ کا مطلب دار چھ دا اللہ نے پٹا ہوئی لیکن مطلب دار چھتا چانے پٹا ہوئی دا اللہ نا نیوالا یا لمونا ان پوئی گی تاسو ان اللہ چھکن لا چھتا یا لما سرونا پوئی گی پاغبانی چھ پٹا ہوئی تاسو او پاغبانی چھ کارک ہوئی تاسو اللہ پار سپو دے کتی اس کارن کی نسل کی خود دیتا کانا چھتا منگ دیتا دا پیغمبری حقا دا نو اللہ پیو تخو معلوم دا کتی پٹا ہے نا پٹا ہوئی وامن امیون لا یا لمون الكتاب بل بی علمی دا پکی بل صفا فلیتی اگا دادا چان پڑھ دیو جٹان نی نو قرآن تش پا تلاوت پوئی گی او دا کتاب پا تلاوت پوئی گی پا مانا بانے زان نپو اکی وامن ام اوزنی دینا امیونا ان پڑھ دیو جٹان لا یعلمون الکتابا چی نو پوئی گی پا کتاب باندے پا کتاب نو پوئی گی الا امانی یومانا مگر تش درو غرمانو نام الا امانی ما الا اکازیبو هم مگر تش دروغ ارمانو نه دی الا امانی یا مگر تش دروغ ارمانو نه چه بس مونگ با اللہ بخی او زمونگ دادا دارا دری دل رس خدا رسیده خلقو دادا دی خدا رسیده خلقو بس مونگ بچه کندنو بخی تش ارمانو نه الا امانی یا مگر تش ارمانو نه یا دو امانا نو استثناء من قطع شوا دو امانا لا یعلمون الکتاب نپوی گی دی پا کتاب بانی الا امانی یا مگر تش تلاوت امانیا پا مانو دا امنیا تلاوت تولی کی گی سورت حج 25 کیوں ہوئی امانیا پا مانو دا تلاوت اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغم دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بارکی ہوئی چکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرے شو پا بے دردے سر شہید شو تلاوت کہو ما سوتن او شپی پا میانس کی سار تنیز دی آغا ظالمان رالل او دا قرآن دا پاس شهید کو او دا آغا غوینی پا قرآن پریوتلی او دا آغا غوینو قرآن وی دا لیلن پا مکتبه که اسم پروتتی پا روس که نلینن پا مکتبه که اسم پروتتی وی دا وینو سور قرآن نا آغا نو آسان جنو دا آغا پا بارا که وی تمنا کتاب الله اول لیلتن تمنا کتاب الله اول لیلتن و آخرها لاقل حمام المقادری دشپی اول سر کے دا اللہ کتاب لستو آخر کو سرگرم تقدیر ملاو شو نو دا لاق نگا تمنا کتاب اللہ نو تمنا پا ماند لستو رازی و امین ام امیونا زنیدین آن پڑھ دی لایا لمن الكتاب حسن بصری رحمہ اللہ وی انما انزل القرآن للتدبر و جعلوها للتلاوة اللہ قرآن را نزل کرو سوچ فکر لا او دی تش تلاوتو گردو تش تلاوت تش تلاوت چه سوک کئی نا دو قرآن حق ندی ادا کرده قرآن حق ندی ادا کرده قرآن بانی بزان پو اکای پا خپل جبه که قرآن زدکول ضروری دی دی وجه نشاہ ولی اللہ رحمه اللہ قرآن اول فارسی تا ترجمه کو او که ضرورت نو نو بیاولی ترجمه کو شاہ عبدالقادر رحمه اللہ بیا اردو تا ترجمه کو دا اول ترجمه دی پا جمعی کی جشوی دی پا غی باندی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تلوی سزا ملو شو دے اولوی قرآن دا شاہ عبدالقادر رحمه اللہ دا اغا مکتبه پی اسی زلا او اغا تا دور سزا والا ورکا چی دا اغا دستور کو نظر پا غی سر لارو تا اولوی قرآن ترجمه که خلق پویا که تو انگریز والا دوم را لوی سزا ورکلا انگریز دو قرآن خلاف تی او چی قرآن پا مسلمان کی جونده نو مسلمان با مسلمانی نو مسلمان قرآن لخوالا نرازی نو او تا لڑم و لنده خیاری چی تک پرا راکی نو الا امانیا مگر تش تلاوت وینهم الا یظنون او نیدی دی مگر گمان کون کی دخو پا مشرانو الا یظنون الا مگر انهم نیدی مگر گمان کون کی دا حق پا خبر مشرانو چی زمانگ دا مشران پا حق باندیو بچه دی سکی نمانگ پا آغی پا سروانیو قرآن مجید دا کول مانگ لضروری نیدی بچه دی سکی مانگ با دی پا سروانیو انهم الا یظنون نیدی مگر گمان کون کی دا خو او دا حق تدر سیدو پا خبر مشرانو فویلو للذین اکتبون الكتاب ایدیهم دا دا اولنی پلیتای لگ وضاحت کئی تحریف کئی دا تحریف لگ وضاحت چه فتو با لکی فتو با اولی کی نلان دی بوتا اولی کی وی هازا ما قضا اللہ بیه و رسوله فتو با اخفر اولی کی او ایبادا دا اللہ دا طرفا مور کی با اولی کی ان الحکم الا للہ مور بوتا اولی کی یعنی چه دا دا اللہ فیصل دا ساحل بسوا اولی کی چه قرآن و سنت کے مطابق جواب دیجئے چه قرآن و سنت مطابق جواب راکے استاد با جواب پخپل خو خولی کی پخپل خو خولی کی مالکہ سائل چه تاوی دا قرآن و سنت پرانا کی جواب راکا نو تا دا خپل خو خولی کی جوالی کی مولا فتوہ آکڑی دا قرآن و سائل و تاویلی دی چه دا قرآن و سنت پرانا کی تفسیری جواب راکا بعد تش داویلی دی اشاعت والا چکم دین دا دا علی سنت و جماعت نخارج دی دا دا قرآن و سنت رانا کی خبر دا اولی تلبیس دا حق و دا باطل سرکای خپل خبر بس راوالی اغا دا اللہ رب العزت دا کئی لکا امی با دوکا که اغا بوی جماعت تویری چی دا قرآن و سنت پر رنا کی جواب را کر بس او دا مولئی سیب دیده با دا قرآن و سنت رنا کی جواب را کردی دا ظلمون پا دی ملک کی گی دا مفتیان دق کری دا مفتیان دا دی فوائلو للذین یکتبون الكتاب ایدیهم و رکاوی دی اغا بدبخت لا یکتبون الکتاب معنی کم پختو که خیر زنو کم دا قرآن کی گره فوائل للذین یکتبون الکتاب و رکاوی دے تباہ دے اغا بدبخت لا یکتبون الکتاب ایدیهم چلی کی کتاب لرا پخپل لا سنو باندے زن لے اولی که پخپل پخپل کور کی اولی کی ثم یقولون بیاوائی هذا من عند اللہ داری طرف دا اللہ نام ناوی دا اللہ دا طرف دی پنج پیری حضرات دیو بندی نہیں ملا کتاب لکو اتو وای چې دا قرآن و سنت موافق کتاب دے موافق کتاب دے مولا لیکل دے او سردار جی لیکل دے او دا چرته دا غی قرآن سوئی او دے سوئی او حدیث سوئی او دے سوئی نو دا قرآن و دا حدیث نو متضاد روان دے بالکل الٹا روان دے دیوبندیت دلیل دار دیوبندیت دلیل دارو جب تورشی فائل للذین یکتبون الکتاب بیدیم تاروچو بی تخشیگان امراغ لیو باغم دیو بندیان دیو آیا فائل للذین یکتبون الکتاب بیدیم رکاوی دیا کسان لرا یکتبون الکتاب چلی کتاب پخپلو لا سنو ثم یقولونا بی آوائی بی ایدیم مانا بانے پوئی گئی لیکل سو خلق پخپو کئی نو بی ایدیم سمات لب دے بی ایدیم مانا دے چھ زان لیکی دے زانا قرآن و سنت پی دلیلو نئی ثم يقولون بأوائي هذا من عند الله خرافات لكي او ده خرافات ده پاسو لكي هذا بصائر من ربكم کوئی گئی ده خرافات ده پاسو لكي هذا بصائر من ربكم ویده دلالون ده طرف ده رب ستاسو نو ده رب ستاسو تاو پاک قرآن تک نه لکلے تاو پاک دروخ کسی لکلی دی دا گئی با بایا دومو پاک لکلی گنا دا لکلی انسلا ثم يقولون بأوائي هذا من عند الله داری طرف دا اللہ نا لیشترو دا اولی اولی ارا دا دوم را جرم اولی کئی دا دا اللہ یادتون اولی بدلی او دا خپل خبری اللہ تا اولی اڑی وی لیشترو بی ثمنن قلیلا دا چه غورا کدی پدی بانی دنیا معمولی دا دنیا اوگی لیشترو بی ثمنن قلیلا دا چه غورا کدی پدی بانی دنیا معمولی عوض معمولی نو بیا فوائل اللہ هم نو رکاوی دا دی لرا دا دی وجنا چلی کلا سنو دا دی دا خپل طرف نا چلی کی او دین وطا وی نو دی لرا رکاوی دی فوائل اللہم مما کتبت ایدیہم رکاوی دی لرا دا وجہ داغینا چلی کلا سنو دی وویل اللہم مما یکسبون او رکاوی دی لرا دا وجہ داغینا چی دی گٹی ودا سرد پیسو غرق شی وویل اللہم مما یکسبون و سرد پیسو غرق شی وویل او تباہی دی لرا مما داغینا یکسبون سوز علی ویل راڑو دری وائلون وائلون وائلون یا خدا چې دا ډیر ځله خیری دي لکل ویلات انک مرجلی لکل ویلات و رکشی رکشی غرکشی غرکشی تباشی دا ډیر ځله خیری وته کی یا دیم دا دی دیم ادا چې زمانی سودی میزان سر خو ویری کې بیا دی خو زمانہ برسه ګناس کنه وسو قسمه را درې و تیر وخت کم تبا اوسم تبا را روان وخت کم تبا ار وقت تبا پرون تبا نن تبا سبا تبا ندرم غد عالم نسودی عالم دنیا عالم برزخ او عالم آخرت و پا دنیا تبا و پا قبر تبا و پا آخرت تبا دری وارو حالتون کی تبا و دری وارو عالمونو کی تبا بلا عملون دری و نسزاگانیم سوشوی دری عملون دری نسزاگانیم دری یو عمل لیکل فوائل للذین یکتبون کتاب ایدیهم ده زن نلیکل نو دویم عمل ثم یقولون هذا من عند الله بیا وی دادا اللہ دا طرف دی نو درم لیاشترو بیهی ثمنن قلیلا پیسی پیم بیا اخلی نو عملون ادری نو رکاویم سو زلی دری زلی عملون ادری نو تباہی و ظلام دری زلی ذکر کو ویل چه دی ویل نو دا یا خو کندر پا دوزخ که وی دوزخ تنام درازی تقریبا او یا زل پناغواری او یا خیری دی تبایی تویل کی وقالو وای دی لان تمسن النار دا سرورم پلیتی سرد بیمالینا زان تر جنت تک دارانوی وقالو وای دی لان تمسن النارو الا ایام مادودا چاری باون رسیگی منگ تاور مگر سورج دشمیر منگ دوزخ تنوز ویده دوزخ منگ لنه جو کرده نا چه تا چالا جو کرده دوزاق و منگا دیر لیر دیو کچه تا زونی و سو رازی بی نا سو رازی کمی نی عام وی دا سالوی خرازی نی وی چه دسخی عبادت کرده نو قرآن چه وی لا تذرو وازرتون وی ذرا اخرا سخی عبادت مشرانو کرده او سزا دیل ورکی دوی ما قرآن چه وی چه سم معافون آنکم من بعد ذالک از سخی عبادت چه منگ معاف کرده نو بیا سزا تس ضرورت لن تمسنار مطلب داره چی من کافران نیو پا خپل خیال که زن تا مسلمانان وی من کافران نیو او گنانگار یو نو گنانگار چه دوزخ تزی نو دو گنا پا اندازه باندی زی نو یو سو رز بس لارشو دوزخ تلارشو دو گنا پا اندازه او بیا با جنت تزو اپا که نه دو قرآن نه انکار او دو پیغمبر علیه السلام نه انکار کوفر دے کو گناہ دے کوفر دے نو کافران نو سرد کوفر نے زانتا مسلمانان وی سرد کوفر نہ او بس رازی بزو. وقالو وایدی لن تمسن النارو سو کوئی رازی مراد دنیا دی طول رازی وزی نیو رازی بزو سو کوئی دو عمر مطابق خوخد اگر توجید چما اکڑا لن تمسن النارو الا ایام مادودا چاره بنا رسیگی منتورو الا ایام مادودا مگر سو رازی دشمیر قلوار توواه تغزم اند اللہ آدان اینی ولی تاسود اللہ سر لوز لوزم نیوله ده یعنی لا اله الا اللہ مویلی دی فلن یخلف اللہ و اللہ آده و اللہ خلاب نکی دخ پر لوز اللہ سرم وعده کری ده چی منگ با سور از لبوزی او همیشانا نو که وعده هم کری نو بیا خو ٹک ده بیا خو اللہ خلاف نکی ام تقولونا بل تقولونا بلکه وای تاسو پا اللہ وانی آغا چی تاسو بی پوی گئینا یعنی دلیل پیدا سر نیشته بی دلیل خبری اولی کوئی چی منگ با چکم دنو همیشه جنت کیو نا زن تاسی جنت تک دار موایا ام تقولونا بلکه وای تاسو پا اللہ وانی آغا یعنی دروغ وای پا اللہ آغا چی تاسو رو بی دلیل نیشته ده بالا دا سنده کار لکا چی سنگ ستاسو گمان ده چی منگ با بس یو سور از چی تزو دوزاف تزو نا نا خبر دا قانون دا خبر دا چا دا دا قانون د جنت لو او د دوزخ د تلو الله قانون مقرر کړی دی یو آیات کې قانون د دوزخ د تلو ذکر کړي او بل کې د جنت د تلو د دوزخ قانون چې چاته مخ کې تاسو نو دوی وسته دي دوزخ ته او د جنت فارموله چې چاته مخ کې تاسو نو دوی وسته دي جنت ته خبره نه ده دی دا چې د مشرانو په سفارش باندې بکیږي او نه خبره د بل صدا خبره د قانون ده بالا من کسب سیاتان بالا داسنه دا داسنه کار لکه څنګه دې ګمان دي چه دی پا خیال دی جنت و دوزخ بلکه جنت او دوزخ پا قانون دی من کسبا چاچه کسب کو سیعتن شرک چه وی که شرک سیعتن مراد شرک یا من کسبا سیعتن چاچه او که یو گناه واحاتت بی خطویتو او را گرواله او که پدبانی گناه ده ده یعنی دی گناه والا سلو اونی و او دو توبی توفیق و تمیلانه شو تردی چه کافر شو تردی چه شو کافر شو واہ تدوی خطویتو اور آگر والے کبدبانی گناہ دو یعنی زلی طور شو لکہ حدیث کی وجہ نکتت فی قلبی نکتتن سودا فاولائی کا صحاب النار ندادی وروالا ہم فی آخالدون دیوی پدی کے ہمیشہ کام گناہ تی مراد شی ہم گناہ بانی خوامیشہ دو زخنیشتے ہم گناہ بانی خوامیشہ دو زخنیشتے نسو کوئی چی مراد دو خلود نتولی مکستے یعنی دیر زمانہ بی پکے یاوی اصل سزا دو گناہ ہم دک کلا چیده ده همیشه دوزخ تلار شی خو کبل قانون و تا متوجه نیشی نو بلشتا ده اگه داره چه ویغفر و مادون ازالی کلمان یشا فاولای که اصا کل ذکر ده جمال کل ده جلالون فاولای که اصا بناره امفی آخاری دون دا غلق چی دین دیو پور کیا دیوی پده که همیشه والذین آمن و آملو صالحات ده جانت دوتلو قانون آ کسان چیمان راڑو اوامالیو کنیک اولائی کا صاحب الجنہ داری جنتیان دیوی پدی کے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ بھئی جنتیان بپا جنت کے ہمیشہ زکی چی دی عقیدہ داوا چی سو پوری جواندیم نو دابا می عملی او دابا می ایمانی نو دی دو وجنا ہمیشہ سشو جنتی شو او دوزخیان بپا دوزخ کے ہمیشہ زکی چی دی دا عقیدہ وا چی تر سو پوری جواندیم نو دکا ومی عقیدی او دکا ومی سی عملی نو آل تبام چی تر سو پوری جواندی نو دکا بی سزائی دکا بی سزائی داسو ظلم نده وای دخل نامی ساق بن اسرائیل دریم طریقه ده خبرو کولو ده خبرو کولو دریم طریقه دریم خطاب اگه داده چی داده پخوان داسی دی چی زدیان دی اگه داسی چی سبو تالله ویل چی دا کوئی نابه نکول او چی بی وطای مکوی نو آقا بی کول خر سیپتیو خر چی کوی تا غردان دا کمی غاڑه بولا دی کار که دا کوی دا غاڑه چه دا غاڑه؟ کوی دا غاڑه دیو پخپل ازان کوی تا غردان بیا نو دیوم خر سیپتیو چی سبی وطای مکوی نو آقا بی کول او چی سبی وطای کوی نو آقا بی نکول انکارهم من الاوامر و ایتیانهم بن نواهی لکه اللہ ویلی دی منس کوا نو دی منس نکی وی ٹی وی مگورا نو ٹی وی گوری نو دا یهودیانو صفت ننی ٹیک دکا نا دا یواز دانا چکنی منگ بی غیب پسی پولو و منگ شازالگانیو نا زان تا بی رگ را گردائی کنا اللہ را بلزد دی و عمل ویلی دی چه دا کوا پردو جی نکو تا مگورا او دی گوری نو اللہ ویلی دی مگورا او دی گوری نو دا یهودیانو صفت دکا نا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَاوَكِ چمنګ وعده غسته وعده بنی اسرائیل نا په وعده کې داو چې لا تعبدون الا الله بندگی باندې کوي تاسو مگر دی والله ای یا کنابود یا ایو الناس عبدوا ربکم لا تعبدون الا الله بندگی باندې کوي مگر دی والله دې د الله نه بدل چا بندگی نه کوي او بندګای کې نا الله د حکم تعظیم نه شفقت علی الخلق ته په مخلوق شفقت ته او حق البشر انسانانو دا حقونو خیال ساتل و بالوالدین احسانا او نیکی کوئی دا مور و پلار سره نیکی احسان کوئی لوی احسان اغی تا دا عقیده دعوت ورکول چه عقیده سمشی عمل سمشی لوی احسان اغی سر داس خبر کول چه دا اغی زلو اونو در دیگی زکر نبی علیه صلاة و سلام فرمایی سخط ربی فی سخط الوالدین و رضا ربی فی رضا الوالدین نا الله خوشحالی د مور او پلار په خوشحالی کې پروت ده او د مور او پلار د الله خفغان د مور او پلار په خفغان کې پروت ده چې مور در نه خپو پلار در نه خپو پوه چې الله در نه خپه دي او چې مور او پلار در نه رضاو نو امید اولره چې ان شاء الله الله برنوم سي رضای وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خصلو کوي مور او پلار کې استادوم نه وازل قربا او خپلوانو سره پلو پلوانو سره والیتام او بیپلار بچو سره والمساکین او غریبانانو سره وقولو للناس حسنا او وای تاسو خلکو ته خیسته خبره حسنان خیسته خبره کوي حسنان دانا چې د دین د بی دینان منه کول د ګنان منه کول دا ګینی سخته خبره دامه کو خیسته خبره ورته کو چې څه کین هغه کو نه نه حسنان خبره د دین موافق د دین موافق خبره کو او بل وقولو للناس حسنان وای تاسو خلکو ته لا اله الا الله دا حسن ده کنه خیسته خبره ده دین ټول خیسته ده دین ټول سره خیسته ده نو دین دعوت ورکو او دین طرف ته را بلا واقیم الصلاۃ و اتو زکا پابندی کوي د مونږ ورکوي زکات لرا واقیم الصلاۃ و اتو زکا پابندی کوي د مونږ ورکوي زکات ثم دا وعده ته الله غستوا ثم تعالی تم بیا وړی تاسو الا قلیل منکم اگر لګ دستا سنا وان تم مورزون او تاسو یا میشه مخړه انکی یعنی یو ځل نه میشه بیا مخونه اړول وای دغه نه میثاق کوم دغه د کولو سيزونو چې کوي ځنه وته ویلو چې مکوي وای دغه نه میثاق کوم باغ چې واده مغه سره تاسو نه لا تسبقون دماغکم چې نو وته یو ویني دی یو بل ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او نو بشړ یو بل لرا من دیارکم د کورونو خپل نه انفسکم یعنی خپل دین والا خپل هم مذهبی دا به وجنه یمنه او خپل هم مذهبی دا به کورونو نشړای یمنه لا تسفکون دماغکم نو بو تو یوی تاسو وینی د خپل دین والاو ولا تخرجون انفسکم او نو بشړای خپل دین والا من دیارکم د کورونو خپل نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړه دی باندې وانتم تشهدون او تاسو منل دی لرا خو منل چې او دا وعده موږ ناغستل شوی دا ثم انتم اولا بیا تاسو ای داس خلق ثم انتم بیا تاسو ها اولای داس بیکاری ها اولای داس بدبختی تقتلون انفسکم چه وجنی تاسو یو بل لرا خپل دین والاو لرا وجنی سنگ بی وجل مدینه که دو دلوی اوس او خزرج دا پا مدینه که آبادو دو دلی پا که یهودیانوی بنو قریزا او بنو نذیر اوس او خزرج مشرکانو بنو قریزا او بنو نذیر چیو نو دا بنو قریزا او بنو نذیر دا یهودیانو سو یهودیان امیانو لپیرخانه پکاری نو اوس چیو نو دا دا بنو نذیر و مریدانو او خزرج چیو نو دا دا بنو قریزا و مریدانو لگ پیکر کوئی دا واقعی زکوام چی دا آیات سی لگی نا نو اونس او خزرج با یو بل سر جگاڑی کولی یو بل سر ویسا کولی جگاڑی نو قانون دے چی چالی دے دوستای پا لاس پا دوستای که ورکڑی نو دوست پا دا سر بیا پا جگاڑی کی ادری گی کنا نو اونس دے دوستای لاس ورکڑو بنو نذیرولا او خزرجو دے دوستای لاس ورکڑو بنو قریزاولا نو چی دے اونس او دے خزرج با یو بل سر جگاڑ شوا نو بنو نذیر با خپل ډلې سره ودرېدل او بنو قریظه به خپل ډلې سره شو ودرېدل. نو اوس فکر کوئ دا یو ډله ده دا یو ډله ده اوس دا ډله چې دې ډلې سره جنګېږي نو مړي به پکې کېږي که به نه کېږي او قیدیان به پکې راضي او که به نه راضي او د کورونو نه به جلاوطني راضي او که به نه راضي شړل پکې راضي که نه چې غلبه وکړي نو هغه خلک شړي د کورونو نه که نه. نو ګوره چې دې اوس په د حضرت سره جګړه کوله نو چې غلبه به راله نو هدی سره بنو نذیر ولاړو او د بل طرف سره وسوک ولاړو بنو قریظه. نو بنو قریظه او بنو نذیر به هم په جنگ کې یو بل وجه او حالانکه دا په دې حرام وکنه دا یهودیانو ا یهودیانو نه الله وعده غسته وا چې یو بل به وجنې نه. نو دوی به یو طرف بل طرف سره ولاړو نو جګړه به وکړي نو یو بل به وجه. نو چې کومه ډله به ضرور شو نو هغه به قیدیانو مونی ول د بل ډلې نه. نو یهودیانو کې وسه کسان قیدیانم شو نو دریم او سه کسان به وشړلم نو کورونو بم شو وشړلې شو. نو ګورا الله وتویلو چې د کورونو به شړایوم نه او وج نه بهم نه نو اوم به وشړل او اوم به وجل د بل ملګری په تابیا کې صحیح ده کنه د بل ملګری په تابیا کې دا رامي تو به وکړو پس دا غینا با بیارا غون شو وی خبر داری چی منگ نا اللہ وعدا غسته دا کنا چی ستاسو که یو ملگر ستاسو یهودی قیدی چا سرا نو پیسی برا غونده کی او قیدی بسه کوای رازاده شا بی رازهی چی دا پیسی را غونده کو چی دا قیدی سکو را آداد کو. نو اللہ وعدا وی وظالما دا پتا بانی حرام نو چی تا دا کور یستو دا دا کور شرل پتا بانی سو حرامو. نو آغا نمانی او دا منی چی را غونده کی پیسی چی دا سڑه سکو را آداد کو. خود دال میں کچھ کالا کالا ہے کنا چھ پیسی را غنڈی کئی نو نسپ اللی و نسپ اللک و انہا هذا قوم جاہلون نیمی بس دی پاتے کری زانتا او نیمی بے غیل ور کری دا قیدی بار آزاد کو نیمی نیمی بے دغا کری نو دیکی گٹ آوا نو چھ کمی دا گٹی و آغای مانو او چھ کمی دا نقصان و نو آغای نمان تظاہرون علیہم تقتلون انفسکم و جلو تاسو خفل دین والا و تخرجون فریق منکم من دیارہم او شړل وتا سخل دین والا منکم تاسونا من دیار نو کورونو دا غینا تزوارون علیم بلدن والعدوان تاسو بغلاب کول په دی باندې زورا ور کې دی وتا سو په دی باندې بل اسم والعدوان یا به امداد کو تاسو په مقابله د دی کې دبل چا یعنی بنو قریظه وبا د خزرج امداد کو او بنو نذیر وبا د اوس امداد کو نو تزوارون په معنی د امداد تزوارون غلبه با سلول تاسو علیہم پدی بانے بل اسم پا گناہ سرا والعدوان پا ظلم سرا بل اسم محرم الجنس عدوان محرم النوع بل اسم محرم الکیف بل اسم پا گناہ سرا چھ جنس حرامی لکا شرک بدت شرک شو والعدوان او ظلم او چیاغا چھ کیفیت حرامی محرم الکیف لکا دعا بعد سنت شو دعا ناروانے دا خدا کیفیت حرام نے والعدوان او پا زیادی سرا وَنْ يَعْتُوكُمْ اُسَارَا او کراشی دی تاسو تا اُسَارَا قیدیان یعنی دا خپل ملگیرم قیدیان شی تفادوهم نجرم ورکوی تاسو دینا تفادوهم نجرم ورکوی تاسو دینا وَهُوَ مُحَرَّمٌ او حال داره چه حرام دی فتاسو بانی اخراجهم شرل دی دا کورونونا دا دا کپا اول زل دا کورونونا امول شرل افا تؤمنونا ببازر کتاب آئی منی تاسو زنی کتاب و تکفرونا بباز او انکار کوی دا زنونا دا سکوی و تک فرونا بی باز او انکار کوی دا زنونا فما جزا و نصد سزا من دا آغا چای فالو ذالکا چه کئی دیکار لرا یعنی دا نمگر دین کئی چه دا فائده اغا منی او دا نقصان اغا نمانی من یا فالو ذالکا چه کئی دیکار لرا من کم ستاسونا الا خیزون مگر شرمول فی الحیات دنیا پا جوند معمولی کی پا دی جوند معمولی کی جوند دنیا مانا خاندا فی الحیات دنیا پا جوند معمولی کی یا پا جوند لند کی یا پا جوند نزده کی الا خزن مگر شرمول فی الحیات دنیا پا دی جوند بیکار کی و یوم القیامت او پر از قیامت بانی و ردون الی اشد العذاب واپس بکریشی الی اشد العذاب سخت عذاب تا و من اللہ بغافرن اما تعملون او ندی اللہ نا خبر داغنا چکوی تاسو نو بدلی بدل در کی اولائک الذین دادی آکسان اشتراو الحیات دنیا بالآخرہ چغوار کدی جوان معمولی را په بلل اخرت دا اخرت خیال نه ساتي او د دنیا خیال ساتي نو دی وجنه زنه احکامات منی او زنه نه منی ایش تراول آیات تا دنیا چواغ صدی دی جوان معمولی را بل اخرت په بلل اخرت یعنی د دنیا دو چرچو او د مزو د وجنه دین پرې خود فلا يخففوا من العذاب نسبق پانه کړی شي دی نه مقرر عذاب دی دی چکه مذاب ولا مقرر کړی دی او ته نسبق نشي فلا يخففوا من العذاب ابو طالب له خود وخت سر نه دغه مقرر کړی دی فلا يخففوا من العذاب نسبق پانه کړی شي دی نه مقرر عذاب دی دی ولا من سرون او نه بعد دی امداد کړی شي ولا قد اتینا موسی الكتاب د دې زینا سالورم خبره سالورم طریقه دا خبرو کولو او آغا دا سالورم طریقه دا خبرو کولو دا دا چه دی دا پخوانو انبیاءو نا انکار کردنو پلیتی والا ذکر کئی انکارو هم من انبیاء سابقین انکار دا دی دا پخوانو پیغمبرانو نا یعنی دا پخوانی شرارتیان دی سنگا پخوانی شرارتیان دی فلقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړم غا موسی علیہ السلام د تورات وقفینا من بعدی بالرسل او پرله پسې میرا لګلی ورسول د پیغمبران وقفینا قفاصد توي یعنی د پسې نور پیغمبران سر په سر راغلیو وقفینا او پرله پسې میرا لګلی ورسول د نور پیغمبران سورۃ المؤمنون کې وای وارسلنا رسولان تترا او را لګلی موږ خپل پیغمبران را تترا پرله پسې پرل پسی اللہ انبیاء کرام را لگلو ثم ارسلنا رسولنا تترا 44 نمبر آیات سورۃ مومنون سلور صلی اللہ علیہ وسلم وقفینا من بعدی بالرسول پرل پسی میرا لگلو رسول دنا بالرسول پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کڑم عیسی زوی مریم لا دل تعالی د خزنم قران کی اغسترے ندی د وجنا چی عیسی علیہ الصلات والسلام تبے نسبت کو صدا د اللہ زیے دے نوینا دا اللہ زیه نده دا مریم زیه ده عیسی ابن مریم عیسی زوی دا مریم البینات واضح دلائل صفا بیانونه صفا موجزی البینات صفا دلائل او موجزی خکار موجزی وید ناو بروح القدس کلک کرده میو دلارا پا روح پاک پانده پا پاک روح می کلک کرده تبر اینو زکا چه دب تبر دا پلار نجوریگی او دا عیسی علیه سلام پلار ونا نو قام قبیله و تبر اینو نو الله ولی جبرائیل علیہ السلام تایید لرا لیگو نو روح القدس نمورات جبرائیل علیہ السلام دوی مدادا چاییدنا بروح القدس کلکڑے میں دلرا روح پاک سرا پی اسم اعظم میں تو خود لیو درہم کلکڑے میں دلرا روح پاک پو انجیل باننے سالو رما ویدنا بروح القدس کلکڑے میں دلرا لا الہ الا اللہ دا بیان بے کو او پدے بیان کلکو وای انا بیرو القدس کلکڑے میں دلرا پلا الہ الا اللہ آ کلمہ لا الہ الا اللہ آمی او تویلو پای کلکو یا درو القدس نہ مراد امداد خاص دا اللہ خاص امداد دا اللہ کلکڑے میں دلرا پ خاص امداد خپل اف کلما جاکم رسولن نوار کرا چراغتا استا رسول نیو پیغمبر بما پاغه مسلوانی لا تاوان فسکم چنه خو خلا ساسو طبيعتونو خو خنوا چې کوم مسله د خلکو طبيعت خو خني او کوم مولایو کې نو مولای بدی شي دا نه کوي چې دا خوې او دا ګندا کې دا عمل دا د ځان نه وباسي بلکې مولا سره دښمنی شروع کی غاله کې دا خو مولا سره دښمنی نه ده دا خو قران سره دښمنی ده دا خو الله سره دښمنی ده ځکه مولای خو د قران او د الله نه علاوه بل څه نه وي هغه سره دښمنی کوي نو دوی پیغمبر راغې نو پیغمبر دا سه مسئله کوله چې دوی خواه خانوه انو دوی اولاگی دل او دارو انکاری وکو بما پاغبانی لاتاوان فسکوم چه نخوا خول استاز طبیعتونو نیست اکبرتم زانم غاٹو گانو ففریقن کذبتم نیوڑالا دروزنو گانل تاسو چه دی دروغ وی ففریقن کذبتم نیوڑالا دروزنو گانل تاسو لکه دیرو عالمانو بانی فتوی اولاگی د کوفر فتوی ودا د اهل سنت والجماعت نه خارج دي او دا چې کمندونو وابي دي دا پر خوړه دا دا یو دا غري مدا کذبتم نه کنا درو جنو غني دا غلرا شاه اسماعیل شهید رحم الله باندې فتوی ولا ګولې دا سي پنور اکبر سو عالمانو پاغي باندې فتوی ولا ګولې پ شیخ صدر پنجیر رای مولا پاگی فتویلو گولی دا قانون دو اختصار نا فوریقان کذابتم نیوڑالا در اوزنو گرد تاسو ففریقان تقتلون او بلڑالا وجل تاسو بلڑالوم وجل وجل وام انبیاء کرام وجلیو پی او رج تقریبا او یا پیغمبران شهیدان کریو دا سی دا انبیاء و تابدار بی وجل دار وقت که دا قانون ناروان ده وفریقان تقتلون او بلڑالا وجل تاسو اے عالمان وجنی سوک پا بانک شهیدان کرل سوک دا قرآن دا درس مخیت شهیدان کرل زائی پا زائی عالمان اغا شهیدان شی او بیا زائی پا زائی کورونو تا ولور ور تک پا تیراکی دا کورونو دا ملگرو سیزل او بدبخت عالم فطار کرا یوان زلن الحدید فی باسون شدید دا اوی مفتی دی او دا دی او آغا دی بعد دا فطار کی یوان زلن الحدید فی باسون شدید اوی پنپریانو اج نئی کورونا والا اسیزی دا فطار دا کورین اوار کرا او آج کمدنو علت پی کورونا اسیزل دا دا مکاغ دا جوڑشی ہوا او دا امریکا دا غزائی کیوا خصو اوکی ففریقان تقتلون او برڑلا او اجر تاسو وقالو قلوبنا غلف اوائی دی زنو زمنگا غلفون یو مانا دکتی دی لمنا بل ستم ضرورت نشته دی دکتی دی لمنا غلفون دی لمنا دکتی اکا سورت مومنون سورت مومن سالی رشتم سفارا سورت مومن آیت نمبر 83 دریاتی آئیم فلم ما جاتم رسولهم بالبینات هر کلا چرالل دیتا پیغمبران دی بالبینات پا صفا دلائلو او پا صفا و بیانون و موجزو فریحو بما عندو من العلم خوشالو چودی پا غبانی چودی سر دی علم نا دی پوینا پی منگا علمانی وی دا منگا ولی دا کدوانو پانی ویلی دی دا منگا سی چه کمدنو وی دا گیری منگا ولی نورت سپینی کردی دی وی دا خو چې کمنه او مونږه سه په بروزه باندې کونی سلول دي وظیفیم قنچی کړی خو مونږ هم سوي دي کنه وای مونږ سره کدوانو پانی خونی دی ویلی دا لګیاو فارو بما عندو من العلم خوشاله شوی پاغه باندې چودي سره دیلم نا دار دور کی دا شانتی فارو بما عندو من العلم نو قالو قلوبنا غلف اړوي مزه ده قالو قلوبنا غلف زړونه زمنګ نه علم لوخی دي زړونه زمنګ ا دې علم نه ډکتی داغتا افلاتون تا سقرات تا چاوی افلاتون تا سیده موسیٰ علیہ صلات و سلام خواللالار شا او داغو نا پایدا واخلا ناغو تاوی نحنو قوم محذبون لا نحتاجو الى تحذیب قوم آخر منگا زان لتعلیمی آفتایو دبل چا تحذیبی آفتایو دبل چا تحذیب تا زمنگا ضرورت نشتا اسم چاہتا ہے قرآن لرا شاہ وی ما پی ایچ ڈی کرے دا پی ایچ ڈی کی تا قرآن وی حالکہ دین ہوا آیا دین وی ما چی کندنو ایم اسلامیات کرے دے ما دا کردی ما آگا کرنے ایم اسلامیات کی تا قرآن وی تا ایم اسلامیات کی خو تا قرآن صرف دا غلص دا کردو ای پرچیل از دا کردو تا خو پک عقیدی و عمل لنوز دا کردے عقیدی و عمل لقرآن ہوا آیا اگر وی پاک آخو پا عقیدی و عمل لتاقیدی عمل لخونو ہے آخو تد مفید طالبین و دنا فطر رب زیبان دیو آئے درجو سپارے خبر دے دادا سنا مشتق دا دینا مشتق دے دا خو صرف دا قرآن لفظی خدمت تے تا مانوی خدمت دا قرآن کمو کو مانوی خدمت دا قرآن دا قرآن عقیدہ دا قرآن عمل جوڑ لی دے وی ما ترجمہ کرے دا نبی پاک سپاری میں ویلی دی ما جلالین ویلے دے جلالین کے تا قرآن وی کے تا تقدیرات رائے استل قرآن زان لسیز دے قرآن نا عقیدہ را استل عمل را استل دا جدا فن دے قرآن دا دے دے بیا قرآن نوی قلوب و ناغول ما سرغت سند پروت تے قرآن لبخوال نزی بیا نا قرآن لبخوال